1, 2, 1, 2, 3, 4. तेरा सोना सोनी तेरी पायल रूप तेरा सोना सोना सोनी तेरी पायल छनछना छन ऐसे छनके दर्द सबको घायल कह रहा तो गागा जल इश्क में जीना मरना ये रूप तेरा सोना सोना सोन तेरी पायल छनछना छन ऐसे छनके करते सबको घायल कह रहा आंखों का काजल इश्क में जीना मरना